जी हम देखेंगे आयत नंबर 123 से. ليس بأمانيكم ولا أمانيج أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا. اور وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جو کوئی بھی اچھے کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ ایمان لانے والا ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ بھر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. یہاں سے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آرزوؤں اور تمناؤں کا کلا قما کرتے ہیں جو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. اور وہ کیا ہے کہ شیطان جس راستے سے انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ سستی نجات کے عقیدے. تم اس سے نسبت جوڑ لو تو تم جنتی ہو, تم اپنا یہ نام رکھ لو تو تم جنتی ہو, تمہیں کون کچھ کہہ سکتا ہے, بس تم یہ کام کر لو. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے جنتی ہونے کی دلیل جیب میں لے کے پھرتا ہے. یہود کہتے تھے اس لیے یہ جائیں گے جنت میں کہ ہمارا نام یہودی ہے. نصارہ اس لیے کہتے تھے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں. مکہ والے کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں تو اس لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیس بأمانیکم, یہ تمہاری امانیش سے نہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ آج کے سبق میں تین دفعہ یہ بات آئی ہے آرزوؤں کی, لأمنینہم میں, پھر یمنیہم میں, اور اب امانیش میں آ گئی. امنیتن کی جمع ہے یہ. تمہاری آرزوؤں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کون ہے کم ادھر؟ مسلمان. آج مسلمان بھی اسی چیز میں دو ہاتھ آگے بڑھ گئے کہ جس میں یہود اور نصارہ مبتلا تھے. انہوں نے تو نبیوں کی سفارش کی امید لگائی تھی, آج ہم نے پیروں کی سفارش اور بزرگوں کی باتوں سے جنت لینے کی کوشش کی. دنیا میں ایسے دروازے بنا دیے کہ ایک دفعہ وہاں سے گزر جاؤ تو تمہارے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی خرافات سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. لیسا, کیا لیسا؟ محذوف ہے, آپ لکھ سکتے ہیں نجات کا دار و مدار. کامیابی, نجات, سکسیس نہیں ہے. بی امانیشکم, تمہاری جھوٹی آرزوؤں سے, تمناؤں سے کسی کو جنت نہیں ملے گی. ولا امانیج اہل الکتاب, اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے جنت نہیں ملے گی. کس کو ملے گی؟ من یعمل سوءا یجز بہ, جو برا عمل کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, اس کی جزا پائے گا, اس کے ساتھ وہاں ایسا ہی معاملہ ہوگا. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا, اور وہاں اس کا اللہ کے معاملے میں کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ جس سزا میں مبتلا کرنا چاہیں گے وہاں اس سے وہ نہیں نکل سکے گا, صرف اس وجہ سے کہ اس کی تمنائیں کیا تھیں اور اس کی آرزوئیں کیا تھیں. پھر جنت میں کون جائے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى, جو کوئی اچھے عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک ہی شرط ہے, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, اور وہ مومن ہو, ایمان والا ہو, اللہ کو ایک ماننے والا ہو, اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہو. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے. ایسے لوگوں کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں سکے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور وہ ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. نقیر, ہلکا سا بھی ان کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے ان کو کہا جائے کہ تم جنت سے محروم ہو جاؤ اور تم ادھر داخل نہیں ہو سکتے. ایسے لوگ جنت میں ضرور جائیں گے. آپ دیکھیے کہ آخرت کا معاملہ جو ہے نا, لوگوں نے ہمیشہ اس کو بڑا مشکوک کر دیا. افراد اور تفرید کا شکار ہو گئے، اپنی آرزوں اور اپنی تمناؤں کی بنیاد پہ دوسروں کو جنت میں بھیجنے کی کوشش کی۔ انسانوں نے تو دنیا میں یہ معیار بنا لیے نا کہ جس کو ہم چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا، اور لوگ دنیا میں ایسے دروازوں سے گھسنے کے لیے ماریں کھاتے ہیں۔ جب عرس ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ تو پولیس بلائی جاتی ہے، اور جنت یعنی ایک کسی کا میں نے ایک پوری بک تھی انہوں نے لکھی ہوئی کہ مختلف قبروں اور درگاہوں پہ لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہوا تھا کہ جب لوگ عرس کے موقع پہ، ایک دروازہ ہے لاہور میں جس کو بہشتی دروازہ کہا جاتا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ وہاں سے گزر گیا فلاں دن تو بس پھر وہ جنتی ہے۔ اللہ جانے اتنی بڑی جرت کیسے ہوتی ہے انسانوں کو بات کرنے کی۔ بہرحال کہتے ہیں کہ لوگ یوں تھے کہ بس ایک دوسرے پہ گر رہے تھے، اور رش کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ تو انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں وہ سورۃ زمر کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں کہ یہ دنیا کی جنت کے دروازے سے گزرنے والوں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، اور ان کو آنسو گیس چھوڑی جاتی ہے، اور ایک وہ جنت ہے جو رب نے بنائی۔ وسیق الذین اتقوا الی ربہم، وسیق الذین اتقوا، اور بلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کی۔ ان کو تو فرشتے بلائیں گے، جنت کے دروازوں پہ تو فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور دنیا کے دروازوں سے گزرنے والوں کو مار پڑتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ چھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گی، جس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ آخرت کے بارے میں آپ کا عقیدہ درست ہو جائے گا، اور اگر کوئی افراد تفریط ہے تو اس کو ختم کرنا آسان بھی ہوگا۔ پہلی چیز آخرت کے معاملے میں کیا ہے؟ ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے خود کمایا ہوگا، برے عمل کا بدلہ برا ہوگا اور اچھے عمل کا بدلہ اچھا ہوگا۔ جو آپ کریں گے وہ آپ کو ملے گا، جو میں کروں گی وہ مجھے ملے گا۔ کسی کا کھایا کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا، اسی طرح انسان کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جزا اور سزا کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اس کو پوری نماز کا ثواب ہو اور عورت پڑھے تو اس کو آدھی نماز کا ثواب ہے، نہیں۔ وہ تھوڑی بہت جو ڈسکریمینیشن ملتی ہے وہ معاملات میں ہے، حقوق اور معاملات میں ہے، ذمہ داریوں میں فرق ہے، عبادات میں فرق نہیں کہ مرد پانچ نمازیں پڑھے تو عورت ڈھائی پڑھے، مرد 30 روزے رکھے تو عورت 15 رکھے، ایسا نہیں ہے۔ تیسری چیز، اگر کسی نے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہوگی تو اسے اس کا بھی بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرے گا، کوئی حق تلفی نہیں ہوگی اس کی۔ اسی طرح چوتھی بات، کہ قیامت کے دن کوئی شخص، خواہ اس کا پیر ہو یا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور پانچویں بات، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کے گناہ دوسرے کے سر پہ ڈال دیے جائیں، کرے کوئی اور بھرے کوئی، یہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹی بات، شفاعت کے مستحق موحدین ہوں گے، گناہگار ہیں لیکن توحید پہ تھے، لیکن شرطیں ہوں گی، یعنی سفارش ہوگی لیکن شرائط کے ساتھ۔ اس کے علاوہ جتنے راستے لوگوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں نا نجات کے، یہ ان کے مین میڈ ہیں، یہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے ہیں۔ وہ ایسی امیدوں پہ چلا کے انسان کو گناہوں میں اور دلیر کر دیتا ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن ایسے من گھڑت سہارے کام نہ آئیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے، کسی کو اللہ کے عذابوں سے کوئی بچائے گا نہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، تو پھر وہ اگر دنیا پرستی میں غرق ہو جائے نا، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کی آخرت کو یا اس کے بنائے ہوئے نظام کو نہیں مانتے، پھر وہ اپنی تسلی کے لیے آخرت کے معاملے کو رسمی عقیدے کے طور پہ اپنا لیتے ہیں، اور عملاً ساری محنتیں اور کوششیں دنیا کے لیے رہ جاتی ہیں۔ اس کی عزت، اس کے فائدے اسی میں سنجیدہ ہیں، اسی کی کوششیں کرتے ہیں، اور آخرت رہ جاتی خوش فہمیوں پہ، کسی بزرگ کی سفارش، کسی گروہ کے ساتھ وابستگی، کچھ کلمات پڑھ کے اس کا ورد کرتے جاؤ۔ یہ سستی امیدیں لگا لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت کے پر بہار باغوں میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ خوش فہمیاں ہیں، کتنے خوبصورت لفظوں میں اس کو پیش کر لو، کل قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی۔ اللہ کا نظام عدل والا، اس کے فیصلے حقیقتوں کی بنیاد پہ ہوں گے، آرزوں اور تمناؤں کی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ کی عدالت میں ہر انسان کا اپنا عمل دیکھا جائے گا، جو عمل ٹھیک ہوگا اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا، یہ اپنے خیالات کا دین نہیں، ہمارا دین بڑے سالڈ بیسس پہ ہے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو حجت سمجھا جاتا ہے، ورنہ اگر دنیا میں بھی تمناؤں والا دین ہو، آج ہم نے کیا ہوا یہی ہے، دنیا میں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری تمناؤں والا دین ہو اور آخرت بھی ہماری مرضی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ایسے لوگوں کو بہت سوچ کے زندگی گزارنی ہے کہ کل وہاں جائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے جو کام کیا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے نا کہ میں یا ملسوان یجزا بھی، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ کیا اس آیت کو پڑھ کے آپ کو کچھ محسوس ہوا کہ جو غلط کام کرے گا اس کی ضرور جزا ملے گی؟ اس آیت کو پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ کوئی توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ ہم تو اس آیت کو بس ایسے ہی لے کے گزر جاتے ہیں نا، لیکن صحابہ کرام نے جب اس آیت کو پڑھا سنا، اتنی گراں گزری ان پہ کہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نجات کیسے ہوگی جبکہ ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا؟ یعنی ڈر گئے، گھبرا گئے کہ کوئی گناہ معاف ہوگا ہی نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں یا عمل سون یجزا بھی، جو بھی برا عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی۔ ان کی گھبراہٹ کو جب دیکھا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے بخشے ابو بکر، یہ سزا وہی ہے جو کبھی تیری بیماری کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی تکلیف کی صورت میں، کبھی صدمے اور غم اور رنج کی صورت میں، اور کبھی بلا اور مصیبت کی شکل میں۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی کیا بتایا کہ جب عملوں کی، برے عملوں کی جزا کہاں ملتی ہے؟ مومن کو اکثر دنیا میں مل جاتی ہے، بیماریوں اور پریشانیوں کی صورت میں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا، ہر برائی کرنے والا دنیا میں بدلہ پا لے گا۔ ابن مردویہ کی ایک روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا، دیکھو جس جگہ عبداللہ بن زبیر کو سولی دی گئی ہے وہاں تم نہ چلنا۔ غلام بھول گیا۔ اب حضرت عبداللہ کی نظر ابن زبیر پر پڑی تو فرمانے لگے، واللہ جہاں تک میری معلومات ہیں، میری گواہی ہے کہ تو روزے دار اور نمازی اور رشتے ناطے جوڑنے والا تھا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو لغزشیں تجھ سے ہو گئیں ان کا بدلہ دنیا میں ہی مکمل ہوا، اب تجھے اللہ کوئی عذاب نہیں دے گا۔ پھر مجاہد کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، میں نے ابو بکر صدیق سے سنا ہے، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، جو شخص برائی کرتا ہے اس کا بدلہ دنیا میں ہی پا لیتا ہے۔ کتنی زبردست روایت ہے، دل بند کر دینے والی روایت۔ جو کرتے ہو اس کو بھگتنا ضرور ہے، ہیئر اور دیئر، یا یہاں یا وہاں، ہوگا ضرور۔ ابن مردویہ کی روایت کہ ابو بکر صدیق کی موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا تو صدیق غمناک ہو گئے، انہیں یہ معلوم ہونے لگا گویا ہر ہر عمل کا بدلہ ہی ملنا جب ٹھہرا تو پھر نجات تو مشکل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا، سنو صدیق، تم اور تمہارے ساتھی یعنی مومن تو دنیا میں ہی بدلہ دے دیے جاؤ گے، ان مصیبتوں کے باعث تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، قیامت کے دن پاک صاف اٹھو گے، ہاں اور لوگوں کی برائیاں جمع ہوتی ہیں اور قیامت کے دن انہیں سزا دی جائے گی۔ ترمذی میں بھی یہ روایت ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آیت سب سے زیادہ ہم پر بھاری پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کا یہ بدلہ وہی ہے جو مختلف قسم کی پریشانی اور تکلیفوں کی صورت میں اسے دنیا میں مل جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، یہاں تک کہ مومن اپنی نقدی جیب میں رکھ لے، پھر ضرورت کے وقت تلاش کرے، تھوڑی دیر نہ ملے۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ رائٹ سائیڈ میں رکھتے ہیں لیکن ڈھونڈنے لیفٹ میں پڑتے ہیں، ایک دم آپ کو لگتا ہے ہائے پیسے گر گئے اور تھوڑی دیر میں جب مل جاتے ہیں تو اتنی دیر میں جو اسے صدمہ ہوا اس سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کی برائیوں کا بدلہ ہو جاتا ہے. یوں ہی مصائب دنیا یعنی دنیا کی مصیبتیں اسے کندن بنا دیتے ہیں کہ قیامت کا کوئی بوجھ اس پر نہیں رہتا. جیسے سونا بھٹی میں تپا کر نکال لیا جائے اسی طرح دنیا میں پاک صاف ہو کر اللہ کے پاس جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک ایک روایت نوٹ کرنے کی ہے. اسی طرح کچھ مصیبتیں کہاں جاتی ہیں ہماری؟ ابن مردویہ ہی کی ایک روایت ہے کہ اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مومن کو ہر چیز میں اجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی. یعنی موت کی سختی میں بھی بندے کے گناہ دھلتے ہیں یعنی یجزا بھی کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے جب بندے کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور انہیں دور کرنے والے بکثرت نیک اعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی غم ڈال دیتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب یہ آیت اتری صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری تو آپ نے فرمایا ٹھیک ٹھاک رہو اور ملے جلے رہو یعنی مل کے رہو اتحاد سے. مسلمان کی ہر تکلیف اس کے گناہ کا کفارہ ہے یہاں تک کہ کانٹے کا لگنا بھی اور اس سے کم تکلیف بھی. سبحان اللہ. ایک روایت میں کہ جب صحابہ کرام رو رہے تھے اور رنج میں تھے اس وقت اللہ کے نبی نے ان سے یہ فرمایا ایک شخص نے آپ سے پوچھا ہماری ان بیماریوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں. اسے سن کر کعب بن اجرہ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مرتے دم تک مجھ سے بخار جدا نہ ہو لیکن حج اور عمرہ جہاد اور جماعت با نماز با جماعت سے محروم نہ ہوں. ان کی یہ دعا قبول ہوئی. جب ان کے جسم پر ہاتھ لگایا جاتا تو بخار چڑھا رہتا تھا. مسند احمد کی یہ روایت ہے. کیسے لوگ تھے ان کو کیسے یقین آ جاتا تھا؟ ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہم نے تو پڑھ کے جا رہے تھے آگے. ہم نے تو سوچا تھا ختم ہو گئے رکو, لیسن بھی ختم, باتیں بھی ختم. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا بدلہ دے گا؟ ایک مرتبہ آپ سے کہا گیا کیا ہر برائی کا بدلہ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اسی جیسا اور اتنا ہی, لیکن ہر بھلائی کا بدلہ 10 گنا کر کے دیا جائے گا. بس افسوس ہے اس پر جس کی اکائیاں دھائیوں سے بھر جائیں. یعنی گناہ ایک ایک کر کے بھی نیکیاں یعنی جو دہائیاں 10 کر کے لکھی جاتی ہیں اس سے بڑھ جائیں. ابن مردویہ کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی فکر لگا دے. اللہ تعالیٰ انسان پہ ظلم نہیں کرے گا لیکن ہر ایک اپنے آپ کو رکھے. دنیا میں توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی, توبہ کے بغیر جائیں گے تو پھر پکڑے جائیں گے. اور پھر اس کے بعد وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو اور یکسو ہو جانے والے ابراہیم کے طریقے کی پیروی کر رہا ہو. کون سے ابراہیم؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, وہ ابراہیم جسے اللہ نے اپنا مخلص دوست بنا لیا. کون سا اللہ, کون سا رب ہے, کس کی بات ہے, کس کو دوست بنایا؟ وہ رب جس کے لیے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرے ہوئے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کی بات کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ بہت ساری ایسی باتوں کا ذکر سنا آج جن کا ماننا طبیعت پہ بوجھل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے کردار کی بات رکھ دی سامنے کہ جو سن کے ماننے والے تھے. سمے نہ واتانا, وہ بندے جن پہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی، اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام، جو دنیا میں اللہ کے بندے بن کے رہے، مومن بن کے رہے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف یکسو کر لیا، جن کی وفاداریاں ساری کی ساری اپنے رب کے لیے خاص تھیں، جنہوں نے دنیا میں اپنے معاملات کو اس طرح قائم کیا کہ ظلم اور سرکشی سے دور رہے، عدل اور تواضع کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس بندے کا چہرہ اس بات کا غماز ہے کہ اس نے سب سے کاٹ کے اپنے آپ کو رب کی طرف کر لیا تھا، وہ رب جو ساری زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے۔ بس یہ دو باتیں سامنے آ جائیں تو پھر کوئی بات بڑی نہیں لگتی، بلکہ خوشی ہوتی ہے کہ بڑے نے مجھے کچھ کام کا۔ دنیا میں دیکھیے کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، تو لوگ ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی کام دیں، ہمیں کوئی کام دیں، اور اگر کوئی کسی کی نگاہ انتخاب ان پہ پڑ جائے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، دیکھو مجھے کا ہے، دیکھو میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے۔ تو بس وہ ذات ساری ہستیوں سے اوپر اٹھ جائیں۔ اللہ کی ذات جب کسی کو کوئی کام دیتی ہے تو پھر اس کو کرنا یا نبھانا انسان کی کتنی بڑی خوش بختی ہے۔ خواہشوں پہ نہیں، امانیش پہ نہیں، تمناؤں پہ نہیں، بلکہ عمل سے زندگی بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، کیسے تھے وہ؟ خلیل تھے، وہ ساتھی جس کو انسان خلوت میں یاد کرے، تنہائیوں کے ساتھی، جس کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح راسے ہو جائے، جم جائے کہ کسی اور کے لیے جگہ ہی نہ رہے۔ فائل کا وزن ہے خلیل کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ فائل اور مفعول دونوں کے لیے آتا ہے۔ فائل جیسے علیم، خلیل، اور اگر مفعول کہیں گے تو پھر محبوب کے معنوں میں، دونوں ہی لفظ خوبصورت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیونکہ آپ یہاں دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں کو بہترین طریقہ کہا گیا نا، پیچھے بھی سورہ بقرہ میں پارے کے اینڈ پہ بات ہوئی تھی، اور ان کا طریقہ اسلام کا طریقہ تھا، مان جاؤ، سرنڈر کر دو، اپنی سوچ رب کو دے دو، اپنے کان رب کو دے دو، اپنی زبان رب کو دے دو۔ چہرہ دے دیا تو پیچھے کیا رہ گیا؟ یہی تو پورے جسم کا ایک آئینہ ہوتا ہے نا، اور آپ دیکھیں کہ ہمارا پورا دین ہی تو اسی چیز کی دعوت دیتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ ٹریننگ سیشن ہے مسلم بننے کے، کہ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکا لو، جتنا رب کی باتوں کو مانو گے اتنا بات ماننا آسان ہوگی۔ کنویں میں آپ دیکھیے کہ شیطان کی باتیں تھیں نا، تو اب شیطان سے بچنے کی طریقے بتائے گئے ہیں کہ جتنی سبمیشن آئے گی، شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تیرے خالص بندوں پہ میرا ذکر زور نہیں چلے گا، تو اسی طرح ایک خالص بندے کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ابراہیم پہ کیوں نہیں شیطان کا اثر چلا، اس کا اثر کیوں نہیں ہوا، زور کیوں نہیں چلا؟ یہ تو مشرق ماحول کی پیداوار تھے، گھر کے اندر بت تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ حنیف تھے، فوکسڈ، یکسو ہو جاؤ۔ تو ہم بھی فوکسڈ ہوں گے، یکسو ہو جائیں گے، تو پھر بات جو ہے وہ بنے گی، اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ اور میں اپنے آپ کو کہیں تو ابراہیم کی طریقوں پہ، سنت پہ، اور عمل ہمارے کچھ اور ہوں۔ تو یہ تھا رکوع نمبر 15، اللہ کی رحمت اور توفیق سے پورا ہوا۔